Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 5 dzień października. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis w Trójce. Działkami przy placu Defilad zajmie się komisja weryfikacyjna. Właśnie powinna zbierać się na posiedzeniu. Amerykanie wykupują broń półautomatyczną. Boją się obostrzeń po strzelaninie w Las Vegas. W serwisie też brytyjska prasa o wystąpieniu premier May. Najczęściej pada słowo farsa. Reprywatyzację kolejnych warszawskich nieruchomości zbada komisja weryfikacyjna, która powinna zbierać się w tej chwili na kolejnym posiedzeniu. Tym razem chodzi o działki na placu Defilad, o dawne adresy pod dawnymi adresami przy Złotej, Zielnej i Chmielnej. Po południu Naczelny Sąd Administracyjny zajmie się wnioskami prezydent Warszawy o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nią a komisją weryfikacyjną. Posiedzenie będzie niejawne. Sąd rozpatrzy wnioski dotyczące Twardej 8 i 10 oraz Chmielnej 70. Według Agnieszki Kłąb z warszawskiego ratusza komisja nie powinna wydawać decyzji w sprawie tych reprywatyzacji, ponieważ część zapisów ustawy o komisji może być niekonstytucyjna. Z argumentacją nie zgadza się przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki, który liczy, że rozstrzygnięcie NSA przyzna rację kierowanemu przez niego gremium. Jeszcze w tym miesiącu ma się rozpocząć ponowny proces prezydenta Olsztyna Czesława Jerzego Małkowskiego. Sąd rejonowy w tym mieście wskaże datę pierwszej rozprawy. Sprawa toczy się od 2011 roku. W 2015 Sąd Rejonowy w Ostródzie skazał Małkowskiego na 5 lat więzienia i zakazał mu przez 6 lat sprawowania kierowniczych stanowisk w jednostkach samorządu terytorialnego. Były prezydent Olsztyna został wówczas uznany za winnego zgwałcenia urzędniczki, która była w ostatnich tygodniach ciąży oraz usiłowania gwałtu. Z powodu przedawnienia umorzone zostały zarzuty dotyczące molestowania podwładnych. Po apelacji prokuratury i obrońcy Małkowskiego Sąd Okręgowy w Elblągu uchylił wyrok skazujący w części dotyczącej gwałtu i usiłowania gwałtu i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Ostródzki Sąd. Jednak Sąd Najwyższy zdecydował, że ponowny proces Czesława Jerzego Małkowskiego toczyć się będzie w Olsztynie. Wiadomo, że w październiku, listopadzie i grudniu ma się odbyć 9 rozpraw. Szczegóły poznamy dziś po południu. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Po tragedii w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych rośnie sprzedaż półautomatycznej broni, informują media za oceanem. Amerykanie obawiają się, że po strzelaninie, w której szalaniec zabił 59 osób, a ponad 500 ranił, dostęp do karabinów może zostać ograniczony. Właściciel sklepu z bronią w stanie Georgia podkreślił, że od 2 dni dostaje mnóstwo telefonów z pytaniami, czy wciąż można kupić karabin półautomatyczny. Klienci boją się, że ze względu na ostatnie wydarzenia w Las Vegas, sprzedaż może zostać ograniczona przez nowe regulacje wydane przez Waszyngton. W środę demokraci przedstawili w kongresie projekt ustawy w tej sprawie. Poparło go kilku republikanów, którzy zwykle są przeciwni takim aktom prawnym. Media publikują również oświadczenie partnerki sprawcy tragedii Marylu Danieli, przedstawione przez jej prawnika. Zapewniła, że nie ma nic wspólnego z tragicznymi wydarzeniami z Las Vegas. Podkreśliła ponadto, że jej partner robił zawsze wrażenie miłego, spokojnego i wyważonego człowieka. Dodała, że nic nie wskazywało na to, by był zdolny dokonać takiej masakry. Wcześniej została przesłuchana przez służby. W ostatnich dniach przebywała na Filipinach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Farsa to najczęściej używane słowo w brytyjskich komentarzach po wczorajszej przemowie Theresy May na zakończenie konferencji Partii Konserwatywnej. Dekoracje za plecami premier się rozsypywały, ona sama traciła głos i przerywała ze względu na kaszel. Na dodatek na scenę wtargnął intruz. Przemówienie miało umocnić pozycję premier w partii. Dziś brytyjskie gazety piszą jednak, że w ugrupowaniu panuje coraz większe rozdrażnienie. Theresa May mówiła wczoraj o brytyjskim marzeniu, ale jak piszą dziś gazety, marzenie zmieniło się w koszmar. Zwykle sprzyjający premier tabloid The Sun ma na okładce hasło partii przyklejone do ściany za mównicą. Hasło zdziesiątkowane, bo już w czasie przemowy zaczęły od niego odpadać literki. Daily Telegraph publikuje zdjęcie premier odbierającej od komika, który przerwał jej przemówienie, kartkę papieru, a na niej formularz podatkowy wręczany Brytyjczykom, gdy odchodzą z pracy. Była od Borisa, mówił, wskazując na szefa dyplomacji, jednego z faworytów do zastąpienia Theresy May na jej stanowisku. On sam oferował w BBC słowa poparcia. Świetna przemowa. Theresa May przedstawiła wizję odnowy brytyjskiego snu. Ale The Times pisze, że w partii narasta wrzenie i cytuje jednego z polityków ostrzegającego. Teraz od dymisji dzieli ją już tylko jeden kryzys. Konserwatywnemu Timesowi wtóruje lewicowy Guardian, który wyrokuje. W gruncie rzeczy sama przemowa była całkiem niezła, ale zaraz potem dodaje. Po konferencji partia ciągle czeka na świeże otwarcie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 11. Deszczowo i chłodno. Najwięcej opadów na zachodzie Polski. Uwaga na silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia 2 stopnia niemal dla całego kraju. Wiatr w porywach może osiągać nawet 130 km na godzinę. W Suwałkach i Lublinie dziś na termometrach 11 stopni, w Poznaniu i Koszalinie 12, we Wrocławiu, Szczecinie i Rzeszowie 13. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Marzy mi się ten tablet. Kupię go za 3 miesiące. A dlaczego nie dzisiaj? Dzisiaj mam inne wydatki. Nie musisz płacić dzisiaj. Jak to? Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty aż do pół roku. Myślisz o tablecie 2 w 1 Microsoft Surface Pro 4 z procesorem Intel Core M i odłączaną klawiaturą za 3299 zł? Nie musisz płacić dzisiaj. Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty. Sprawdź w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 94 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. Możesz wygrać 94 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o wysokiej jakości. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Aflofarm. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Marian, no. Patrz, jakie smartfony. Bierzemy? No, jak coś fajnego do nich dodają, to na bank... Powerbank. Za złotówkę. Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Teraz przy zakupie smartfona dostaniesz praktyczny powerbank za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Witamy w audycji Poradnik Lekarza. Dzisiejszy temat: syropy na kaszel. Rodzice pytają, co zrobić, gdy dziecko nie lubi zwykłych syropów. Pani doktor? Rozwiązaniem jest nowy Herbapek Junior w postaci żelu. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i mokrym. Do tego Herbapek w żelu nie wylewa się z łyżeczki, dzięki czemu naprawdę łatwo go podać każdemu dziecku. Świetny pomysł. Syrop w tubce. Wyrób medyczny Herbapek Junior. Syrop żelowy na kaszel suchy i mokry. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 korzystnych rat. Na przykład laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1399 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. There were rules you never told me. Never came up with a plan. All the stories that you told me didn't help me understand. But I had to get it worked out. Had nobody who could help. So that in the end it turned out that I had to do it by myself. Life's a game. Rights and riches. Dogs and bitches. Hunt for fame. Difficult to know which way to turn. was nervous, but I did it. Now I'm going back for more. Paul McCartney na początek drugiej godziny dopołudniowej. A teraz płyta tygodnia. Tak, mogą Państwo już się przygotować. Przygotować telefony 71 335. Można do nas słać SMS-y. Jeśli ktoś z Państwa chce mieć w domu najnowszą płytę Benjamina Clementine'a, płyta nosi tytuł I Tell a Fly, a dziś z tej płyty numer, nie wiem który, ale tytuł znam. Better Sorry Than a Safe. With me, I understand. Give us a last kiss. I'm the seller of my own fortunes. How much? Don't know. But no one should be responsible for anyone's reality. If yours lies here, yeah, mine is over the fence. Bon voyage. Don't know where I'm going. Roundabout singular. It's better a sorry than a sin. way. Yet we breathe more than once, come to it. Must leave then at once, darling. I tak między innymi oczywiście będzie brzmieć trójkowa płyta tygodnia, czyli Benjamin Clementine I Tell a Fly, a będzie brzmieć między innymi u pana Jana w Gliwicach i u pani Weroniki w Malborku. To od nas dla państwa płyta. Przepraszam bardzo, ale rozprasza mnie ten Benjamin z tyłu. No dobrze, to może podam godzinę, jak mi się uda. 17 minut po 10. Teraz czas na spotkanie z Wojtkiem. To nie jest mój temat. Serio. Trzeba wymyślić jakiś lepszy temat. Wojtek, zachowuj się normalnie. Wojtek, no i Katarzyna Stoparczyk oczywiście. Sponsorem programu jest producent leku Pyralgina. Pyralgina, lek na ból i gorączkę. Dzieci wiedzą lepiej. Co to są pieniądze? Tata nie ma w ogóle pieniędzy. Wszystkie wydał na cymbergaja. Ale słabe życie. Ma tylko dwa pieniążki. A mój tata to nie wiesz ile wydał. Ach, tata żyje zmysłem i pomysłem. Taka tata. Ale bidul. Nie z bidulem. Wydał 1628. Aż mama zemdlała. A mój tata nie jest kosmitek. Nie? To po prostu jak ktoś mojemu tacie przeszkadza, to wtedy się denerwuje. I wydaje wszystkie pieniądze. I ma bardzo ciężką pracę. To się nazywa harowanie. A dlaczego jedni ludzie mają pieniądze, a inni nie mają? Moja tata nie ma w ogóle pieniędzy. Niestety. Szkoda. To zobacz, czy twoja tata ma pole twarde. Tam zawsze są pieniądze. Sam widziałam. Niemożliwe, że w jakimś podcielu nie ma pieniędzy. Jak ma się złoto, to jest się bogatym. Moja babcia ma na imię, mam dwa babcie. Jedna babcia ma na imię babcia Malisia, a druga babcia Hania. I ona miała plastikowe zęby, bo sobie wyjęła. Wyjęła sobie, bo miała brudne. I nie ma niestety złotych. Ale jakoś dajemy radę. Ach, to nie jest mój temat. Serio. Trzeba wymyślić jakiś lepszy temat. Wojtek, zachowuj się normalnie. A znacie takie powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają? Pieniądze szczęścia nie dają, bo dawają zakupy. A dałoby się żyć bez pieniędzy? Dałoby się dać, tylko nie ma po co. Sponsorem programu był producent leku Pyralgina. Pyralgina, lek na ból i gorączkę. A mówiłam, że wiedzą lepiej. To mam jeszcze od Kasi Stoparczyk krótką informację dla państwa. W najbliższą sobotę po 6 rano Myśli Dziecka 357 to nowa audycja Kasi i tym razem gościem tej audycji będzie DJ Wika, która jak sama przyznaje, stara jeszcze nigdy nie była. Katarzyna Stoparczyk oczywiście zaprasza na to spotkanie.

miała być osobiście, ale nie udało się. Ale powiem Państwu, że dla nas, to znaczy dla mnie i Marty Gessler, nawet warszawskie korki nie są przeszkodą do tego, żeby choć chwilę porozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Nie jesteś daleko, no ale niestety zablokowana kompletnie. Dlatego rozmawiamy przez telefon, a będziemy rozmawiać o tym, co będzie się działo w kuchni artystycznej w najbliższy weekend, bo chciałaś nas wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na targi książki kulinarnej. Dokładnie tak. To są piąte targi książki kulinarnej, które organizuję. Bardzo się cieszę, że to taka okrągła piąteczka, że będziemy mogli przybijać piąteczki, ale żeby spotęgować ten wynik mój, to jak zrobimy 5x5, to wychodzi 25 i to jest 25-lecie mojej restauracji. Naprawdę sama w to nie wierzę. Kuchnia artystyczna kończy 25 lat. 5x5 fetujemy, takie jest też hasło. Tak. No dobrze, czyli musisz powiedzieć teraz, co na targach książki kulinarnej będzie się działo. Rozumiem, że wystawcy wydawnictwa kulinarne będziemy mogli zobaczyć nowości, ale też te książki, które już mają ugruntowaną pozycję na rynku książek kulinarnych. Myślę, że takim sukcesem dużym, zarówno w świecie tym kulinarnym, jak i wydawniczym, mają pozycje wszystkie, które dotyczą kiszonek i fermentacji. To jest jakiś taki kapitalny boom w tej chwili i na pewno będzie można kupić książkę Aleksandra Barona, właśnie te kiszonki i fermentacje. Z autografem może? Czy... Z autografem na pewno, bo w sobotę Aleksander o 15 będzie miał cudowne spotkanie. Ponieważ w tym roku kluczem będzie do rozmów z autorami i do spotkań z osobowościami kulinarnymi i nie tylko, będzie scena. Scena z mikrofonem, będzie to taki rodzaj stand-upu, gdzie po prostu oddaję naszym gościom scenę i myślę, że to będzie fantastyczne, dlatego że każdy z zaproszonych gości będzie mógł zająć tyle czasu, ile potrzebuje i pokazać to, co potrzebuje na scenie, czyli fantastycznie będzie widać naszych gości. Także cieszymy się już bardzo z Aleksandrem, dlatego że wczoraj gadaliśmy i w ogóle mamy kilka pomysłów zwariowanych na takie troszkę inne mówienie o gotowaniu. No dobrze, a będzie można coś zjeść? Na pewno tak, na pewno zapraszam, dlatego że będzie też można popróbować na pewno znakomitych potraw, właśnie chociażby tych kiszonek, które Aleksander przyniesie, ale tym razem jak gdyby chyba nie jest głównym naszym celem, żeby właśnie dawać jeść, a żeby mówić o jedzeniu i żeby czytać o jedzeniu, ale też będzie, bo tetowanie, myślę, że to jest taki wyraz zapomniany trochę, bo nawet miałam kilka pytań, a skąd to się wzięło, dlaczego? Czy przyczynkiem jest ser feta? No, feta słona, dobra, ale tym razem chodziło bardziej o te fetowanie, czyli taką niezwykłą radość. No, fete, ja nie znam dokładnie francuskiego, ale właśnie z języka francuskiego, to jest właśnie taka bardzo, bardzo duża radość z powodu czegoś. Fajerwerki i tak dalej, więc my też będziemy się cieszyć bardzo ze wszystkich naszych gości przede wszystkim, ale też będą kwiaty, bo jak to przy świętowaniu, przy fetowaniu muszą być kwiaty, słodycze, także będą fantastyczne cukiernie, będą kwiaciarnie, więc zapraszam bardzo, ale też będą osoby, które może mniej popularni kucharze, ale robiący fantastyczną robotę w Warszawie, więc zapraszam, bo też będzie właśnie takie niesamowite spotkanie pięciu kucharzy, pięć kwiaciarni, które będzie można zobaczyć właśnie na scenie, jak przygotowywane są na przykład bukiety, także myślę, że to będzie, podobnie będzie z cukierniami, dlatego że fantastyczna dziewczyna, która będzie pokazywała tu, wiesz, bo tak tu korki, tu samochody, a ja muszę wszystko sobie przypomnieć, żeby o nikim nie zapomnieć. Tak, ale wiesz co, ja ci podpowiem, bo to jest tak, no, mówiłaś o tej piątce, tak. 5x5, czyli 5 szkół gotowania, 5 cukierni, 5 tak. kwiaciarni, 25 wystawców książek kulinarnych. Dokładnie, no i uwaga. Tak, próbujemy. Tak, no i uwaga, 5 laureatów nagród kuchni artystycznej. Tak. I tu zadam ci pytanie, które na pozór nie jest związane z kulinariami, z książkami kulinarnymi, no ale z nagrodami jest związane wprost. Kim jest osobowość postmodernistyczna dla ciebie? Jaki to ma związek z nagrodami kuchni artystycznej? Słuchaj, to Powiem tak, w 1994 roku, drodzy Państwo, to naprawdę strasznie dawno, ja wiem, ale wtedy rozpoczęłam przyznawanie nagród właśnie dla najbardziej postmodernistycznych osobowości. I te nagrody przyjęli cudowni, zupełnie niezwykli artyści i twórcy sztuki. I dla mnie niezwykłą zupełnie osobą postmodernistyczną, która przyjęła te nagrody, był Jeremi Przybora. I Jeremi Przybora przesłał do mnie list, który po raz pierwszy publicznie będzie przeczytany w niedzielę o godzinie 15. Przeczyta ten list Magda Umer, bo któż by inny. Jeremi Przybora w liście do mnie, a właściwie do Drogiej Kuchni, odpowiada nam wszystkim, kto to jest człowiek postmodernistyczny, kim jest człowiek postmodernistyczny, a jednocześnie nikt lepiej tego nie wyjaśnił mi nigdy, jak właśnie ten list. Także jeżeli Państwo jesteście ciekawi, co napisał do Drogiej Kuchni Jeremi Przybora, to naprawdę bardzo serdecznie zapraszam, dlatego że ten list leżał u mnie w szufladzie jako najważniejszy przedmiot i myślałam, że będzie tylko mój do końca, ale postanowiłam w tym roku podzielić się właśnie z Państwem. Także wszystkich miłośników właśnie twórczości pana Jeremiego zapraszam serdecznie, dlatego że ten list jest naprawdę bardzo, bardzo aktualny. Wszystko w nim jest wielkie po prostu, także zapraszam. Bardzo dziękuję. A powiedz mi dokładny program targów książki kulinarnej? Gdzieś dokładny na stronie? Program można znaleźć na stronie Targi Książki Kulinarnej, bo taka strona jest. Można znaleźć w wydarzeniach na Facebooku Kuchni Artystycznej. Także zapraszam do śledzenia, do przychodzenia. Zaczynamy w sobotę od godziny 12:00 od warsztatów dla dzieci. Bardzo, bardzo miłe będą premiery nowych książek dla dzieci. Oczywiście o tematyce kulinarnej. To najbliższy weekend w Kuchni Artystycznej, to Zamek Ujazdowski w Warszawie. Wszystkich, którzy będą gdzieś w okolicach, zapraszamy serdecznie. Marta Gessler z siedzenia pasażera samochodu na jednej z warszawskich ulic. Pozdrawiamy cię serdecznie i dziękujemy za tę Pozdrawiam bardzo serdecznie i obecność. Zapraszam i dziękuję. Dziękuję do zobaczenia. Bardzo. Do dziękuję. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? gęsi, jak gęsi w boksach mieszka. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5%, nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo dostarczane jest mięso tylko najwyższe klas. Na przykład schab wieprzowy idealnie wykrojony 13,99 za kilogram, a kawa Lavazza 250 gramów tylko 13,99. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Pralki taniej nawet o 400 zł. Na przykład pralka Samsung 1200 obrotów, klasa A+++, taniej o 400 zł. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i zagadka rozwiązana. Na Państwa zawsze można liczyć. Napisała do mnie pani Anna, jestem lekarzem weterynarii i oczywiście, że koty mogą i muszą pić wodę, jak każde zwierzę. Jeżeli koty jedzą wyłącznie mokrą karmę, mają znacznie mniejsze zapotrzebowanie na wodę, ale na pewno nie zerowe. Koty chętnie piją wodę bezpośrednio z kranu. I tu pani Anna dopisuje, że moja kotka robi to codziennie. A także muszą mieć dostęp do miski z wodą świeżą i często zmienianą. Zmienianą. Dodaję jeszcze, że koty mają różne dziwactwa. Mój drugi, starszy kot żąda wypuszczania na taras, żeby pić wodę z miski dla psów, która tam stoi, pomimo tego, że w domu ma miskę z wodą. To przy okazji zacytuję jeszcze mail od pani Marty. Oczywiście, że koty piją z kałuż, donic, wiaderek, parapetów. Spijają skąd tylko się da. Nie czytają forów internetowych. W związku z tym nie wiedzą, że im nie wolno. Moje dzikie najchętniej piją z donicy deszczówkę. No to teraz koty pani Marty będą miały zdecydowanie co pić, no bo wyglądam przez okno i pogoda to raczej taka na kubek herbaty albo może na kino. Fajny film. Laureat Oscara Paweł Pawlikowski zakończył już zdjęcia do nowego filmu, jednak na polską premierę jego Zimnej Wojny poczekamy jeszcze blisko rok. Nieco więcej na ten temat od Ewy Puszczyńskiej, producentki filmu, próbował dowiedzieć się Ryszard Jaźwiński. Wiem, że niewiele może pani zdradzić o zimnej wojnie, ale spróbujmy. Myślę, że cokolwiek na temat samej treści filmu, fabuły, właściwie wiemy, bo troszeczkę publikacji pojawiało się w mediach, chociaż mam wrażenie, że ten film twórcy realizują w takim wielkim spokoju i bez szumu medialnego. Chyba taka była od początku decyzja. Taka była od początku decyzja. Nie chcieliśmy szumu medialnego wobec czegoś, co jeszcze nie powstało i szum medialny byłby oparty na tych właśnie ogromnych oczekiwaniach. Nie o to nam chodziło. Film będzie się bronił sam. Myślę, że się będzie bronił bardzo dobrze. Natomiast, tak jak pan powiedział, o treści filmu właściwie już wiadomo, że jest to historia, powiem tak jak to, co już właściwie prasa pisała, historia bardzo trudnej miłości w trudnych czasach. I te czasy to lata 50. i 60. To są lata 50. i 60. My zaczynamy film tak naprawdę nawet w roku 49. jest pierwsza scena, a kończymy w roku 63. Więc w zasadzie jesteśmy w latach 50. i na początku lat 60., czyli tutaj znowu w polskiej historii czasy trudne, czasy niełatwe. Takie czasy, w których ta wielka, tak nazwijmy to, historia wpływała na te małe historie losów ludzkich. Bardzo często w tragiczny sposób. A ponieważ to przede wszystkim jednak historia miłosna, no to musimy powiedzieć o dwójce głównych bohaterów, to Zula i Wiktor, czyli... Czyli Jasia Kulik i Tomek Kot. I Tomasz Kot, no tak. Właśnie. I pojawia się też zespół Mazurek, prawda? Tak, pojawia się zespół Mazurek. Jest taniec i śpiew. Jest taniec i śpiew i tutaj to powiem z ogromną przyjemnością, że muzyka jest w zasadzie kolejnym bohaterem filmu. I to muzyka polska, polska muzyka ludowa, bo Mazurek to takie troszeczkę alter ego naszego Mazowsza, bardzo popularnego zespołu w dalszym ciągu. Oni występują, grają na całym świecie, są zapraszani na koncerty. Bardzo trudno było ustalić nam harmonogram współpracy, ponieważ dalej są rozrywani. Ale oczywiście słynni już wtedy, w tych czasach, o których oczywiście słynni już wtedy, o których opowiada, ale słynni również teraz. Tak troszeczkę opowiadamy również historię powstania Mazowsza. Historię powstania Mazurka jest gdzieś tam w przybliżeniu. Oczywiście to nie jest jeden do jednego, ale gdzieś tam jest dalekie echo. I dlatego ta polska muzyka ludowa, ta polska kultura od takiej rzeczywiście wiejskiej, prostej, niearanżowanej, poprzez potem aranżowanej w zespole Mazurek, a poprzez potem aranżowanej na jazzowo i granej i śpiewanej w klubach paryskich lat 50. To jest taki równoznaczny bohater tego filmu, a jednocześnie taki pewien komentarz do tych losów. A losy skomplikowane, bo czasy były skomplikowane. Zula, Wiktor, z jednej strony wielkie uczucie, związek, a z drugiej chęć ucieczki z komunistycznej Polski. I tak i nie, bo to powiedzmy Wiktor ucieka, Zula nie do końca. Wiadomo było, że wielu ludzi wtedy chciało uciec, wielu ludzi chciało jednak zostać, bo tutaj widziało dla siebie lepszą przyszłość, lepsze życie. Ale to artyści właśnie mieli szansę wyjechać na zachód. Artyści mieli szansę, niektórzy z tego korzystali, ale tutaj już więcej nic nie powiem, bo zobaczycie państwo w kinie. Same zdjęcia zostały już zakończone. Tak, tak. Zakończyliśmy zdjęcia 4 sierpnia. Czy tak długi jest ten proces postprodukcyjny, że na premierę musimy czekać jeszcze ponad rok? Tak. Cały film, czyli cała postprodukcja zostanie ukończona wcześniej, bo wiosną przyszłego roku. Natomiast następuje cały proces różnych festiwali, kolejności. Koproducenci muszą uzgodnić między sobą, kto pierwszy będzie film dystrybuował, kto pierwszy wypuści go na swój rynek. I na którym wielkim festiwalu się po raz pierwszy pojawi. Tak, i na którym wielkim festiwalu pojawi się po raz pierwszy. Dlatego myślę, że w Polsce pojawi się dopiero jesienią i zobaczymy, ale to bardzo różnie się to może potoczyć, więc nie wiadomo, jeszcze w tym momencie nie wiadomo, kiedy w Polsce będzie premiera. Azewą Puszczyńską, producentką nowego filmu Pawła Pawlikowskiego Zimna Wojna, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Gorzej już nie może być. Yeah.